uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probioslimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probioslimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to już 18. Wojciech Zawioła. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Do jakich informacji miał dostęp sędzia, który poprosił o azyl na Białorusi? Czy był szpiegiem? Sprawdzają to prokuratura i ABW. Kolejne przesłuchania przed Komisją do Spraw Pegasusa. Posłowie badają, czy przy zakupie programu doszło do naruszenia prawa. Brakuje żołnierzy, amunicji i sprzętu. O ciężkiej sytuacji w Donbasie mówi głównodowodzący ukraińską armią. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa badają sprawę Tomasza Szmyta, sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi. Agenci ABW chcą zweryfikować informacje niejawne, do których miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Prokuratura prowadzi czynności w związku z podejrzeniem działalności na rzecz obcego wywiadu. Wniosek sędziego Tomasza Szmyta o azyl polityczny na Białorusi każe zadać pytanie o bezpieczeństwo Polski oraz o stopień infiltracji kraju przez służby białoruskie i rosyjskie, mówił w Polskim Radiu teolog profesor Daniel Boćkowski. Przede wszystkim jest to fakt, że polski sędzia najwyraźniej jest albo zwerbowanym agentem, albo użytecznym idiotą. Nie wiem, co jest gorsze. W obu przypadkach jest to problem dla naszego bezpieczeństwa. Problem, jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze Rosja i Białoruś ma swoje aktywa, jak one wyglądają, co sprawia, że takie osoby dokonują takie, a nie inne, nazwijmy to, konwersji. Tomasz Szmyt był jedną z głównych postaci tzw. afery hejterskiej. Sędzia przyznał się, że brał udział w atakowaniu w mediach społecznościowych sędziów przeciwnych zmianom w wymiarze sprawiedliwości autorstwa Zbigniewa Ziobry. Czy przy zakupie programu szpiegowskiego Pegasus doszło do naruszenia prawa? Bada to dziś Sejmowa Komisja Śledcza. Posłowie przesłuchują świadków od przedpołudnia. Zeznaje Jakub Tic, były delegowany prokurator do Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialny za koordynację dotacji przekazywanych z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Karol Surówka. Posłowie pytają o to, kto podjął decyzję, by z Funduszu Sprawiedliwości, który początkowo miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, przekazano 25 milionów złotych na kupno programu szpiegowskiego. Pierwszy świadek, Jarosław Wyżgowski, przekonywał, że on wykonywał tylko polecenia, a decyzję podjąć mogli m.in. minister Zbigniew Ziobro czy wiceminister Michał Woś. Jakub Tic uważa tymczasem, że przy zakupie programu Pegasus nie doszło do naruszenia prawa. A Witold Zębaczyński z KO zapytał, czy ten zakup rzeczywiście pomógł ofiarom przestępstw. Jakie przestępstwa zostały dzięki Pegasusowi w rękach CBA unicestwione, czy doszło do zapobiegania powstawaniu tych przestępstw? Departament Spraw Rodzinnych Nieletnich nie nadzorował wykorzystywania Pegasusa. W ocenie koalicji rządowej CBA nie mogło być finansowane spoza budżetu. Przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości było w ich ocenie naruszeniem prawa. Karol Surówka, Polskie Radio. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest za przekazywaniem wszystkich niewykorzystanych środków z KPO na zbrojenia. Minister obrony mówił, że w dobie zagrożenia ze strony Rosji każda inicjatywa zwiększająca potencjał militarny Europy jest warta rozważenia. Będą niewykorzystane środki. Czy z tej perspektywy obecnej, budżetowej, czy z KPO, szczególnie z KPO, wszystko skierować na zbrojenia, uruchomić nową linię finansową w kolejnej edycji budżetu europejskiego. Nie wolno przespać tego czasu, kiedy mamy jeszcze czas. Szef MON wziął udział w konferencji obronnej w Warszawie. O coraz trudniejszej sytuacji w Donbasie mówi głównodowodzący ukraińską armią Oleksandr Syrski. Generał wizytował odcinki frontu, w których Rosjanie prowadzą najbardziej intensywne ataki. O szczegółach Paweł Buszko. Generał Syrski napisał, że przez 2 doby przebywał na pierwszej linii frontu na głównym odcinku uderzenia przeciwnika, gdzie skoncentrował on swoje największe siły. Jak wyjaśnił, jest to kierunek Kurachowski i Pokrowski, tereny na północny zachód i południowy zachód od zdobytej w lutym przez Rosjan Awdijiwki. To właśnie miasta Kurachowe i Pokrowsk generał Syrski wymienił jako główne cele ofensywy wroga, a ta, jak dodał, prowadzona jest z wykorzystaniem przez Rosjan przewagi liczebnej w żołnierzach, amunicji i sprzęcie. Głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy obiecał ukraińskim wojskowym przysłanie dodatkowych rezerw, rakiet, pocisków, ale też dronów i systemów obrony radioelektronicznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszy krok do budowy nowego toru podejściowego w Świnoujściu. Właśnie podpisano umowę na studium jego wykonalności. Finalnie do portu będą mogły przypływać największe na świecie kontenerowce o długości ponad 400 metrów. Cały odcinek 70-kilometrowego toru będzie się znajdował wyłącznie po polskiej stronie, mówi Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Zyskujemy niezależność co do przebiegu tego toru, a także poprawiamy warunki dostępowe do portu poprzez jego lokalizację na wodach zdecydowanie głębszych, czyli dostępnych dla statków o większym zanurzeniu. Nowy tor będzie kosztował ponad 7 miliardów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie dużo sportu, Dariusz Urbanowicz. Świetny występ Stanisława Aniołkowskiego na finiszu trzeciego etapu Giro d'Italia. Sprinter grupy Cofidis przeciął linię mety na 8. miejscu. Wygrał Team Melier z zespołu Soudal Quickstep. Kibice kolarstwa w Polsce powinni doskonale kojarzyć Meliera, choćby z dwóch zwycięstw etapowych podczas ubiegłorocznej edycji Tour de Pologne w Poznaniu na otwarcie i w ostatnim etapie w Krakowie. A dziś do pokonania było 166 km z Nowary do Fossa. Belg wyprzedził reprezentanta gospodarzy Jonathana Milana z Lidl Trek i Erytryjczyka Binyama Girmaya z Intermarché Wanty. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogacar ze Słowenii i reprezentujący grupę UAE i Team Emirates, który zaatakował w końcówce dzisiejszego odcinka, ale nie był w stanie odeprzeć ataków pędzących pociągów sprinterskich. Wybitny polski sędzia Szymon Marciniak będzie arbitrem głównym ćwierćfinałowego rewanżu Ligi Mistrzów UEFA z udziałem Realu Madryt i Bayernu Monachium. Ten mecz już w środę o godzinie 21:00. Na liniach asystować będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a na warze zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Warto wrócić jeszcze do informacji z nocy, bo w Miami odbyła się szósta w sezonie Grand Prix Formuły 1, a na Florydzie doszło do wielkiej niespodzianki, bo triumfatorem wyścigu został Lando Norris z McLarena. Z rzadka Max Verstappen z Red Bull Racing oddaje pierwszeństwo, ale tym razem musiał uznać wyższość Brytyjczyka. Holender był drugi. Lando żartował ze swojego nazwiska. Norris przekręcił na no wins, czyli bez zwycięstw. Oh, Lando no wins, I guess that's how it's done. Mam to już chyba za sobą, w końcu to zrobiłem. Najwyższa pora. Ciężki wyścig, długi dzień, długo na to czekałem, ale w końcu się udało. Jestem bardzo szczęśliwy, chciałbym podziękować się całemu zespołowi, całemu McLarenowi i oczywiście moim rodzicom, mamie i tacie. Sport w Trójce wróci chwilę po 21:00. No i jeszcze też za chwilę porozmawiamy o sporcie. Dzień powoli się kończy, więc czas powiedzieć o tym, co jutro w pogodzie. Chłodniej będzie, temperatura maksymalna od 9 stopni, 10 nad samym morzem, około 14 stopni i 16 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 stopni miejscami na południu. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, zachodzie i w centrum, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu, jedynie na krańcach południowych, a zwłaszcza w rejonach górskich. Opady będą nieco silniejsze, do 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w górach dość silny, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:08 w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki. Cały czas trwa to ostatnia godzina tej audycji, ale już za chwilę będziemy kontynuować rozmowy o różnych tematach. Tym razem będzie dużo o sporcie. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Your Decision, Alice in Chains w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. No i ciąg dalszy o sporcie, tak jak powiedziałem. W ostatnich dniach świetne wieści napływały do nas z Nassau. W stolicy wysp Bahama odbyły się Mistrzostwa Świata w biegach rozstawnych, które były kwalifikacjami do sztafet narodowych na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Polacy wywalczyli 4 kwalifikacje. W studiu jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki, który powie o drugim dnie świetnego występu naszych sprinterek. Tak jest. Jeszcze dla porządku. Polki będą się ścigać w Paryżu na 4x100 metrów z Ewą Swobodą. To wielkie brawa się należą, bo to jest duża sprawa w sprincie. No a do tego 4x400 metrów kobiet, mężczyzn i składów mieszanych. No i w tym wszystkim tło stanowi fakt, że nasze panie 4x400 metrów wywalczyły srebro. To cieszy, ale jeszcze bardziej kibiców powinien radować fakt, że w składzie były Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan, które wracają do szybkiego biegania po wielomiesięcznych kontuzjach. Mówi Iga Baumgart-Witan. Ojej, no nie spodziewałam się, że wrócę po tak długim rozbracie z bieżnią na medal Mistrzostw Świata, na kwalifikacje i to dwie do Igrzysk Olimpijskich. Trochę dzisiaj miałam zawirowań emocjonalnych, dużo, i troszeczkę byłam rozbita tym wszystkim, a ja podjęłam wyzwanie i stanęłam na bieżni. A teraz Justyna Święty-Ersetic. Ten medal jest dla mnie przystankiem w tym, co chciałabym osiągnąć w tym sezonie, ale jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważny, bo u mnie ostatnio ciągle trwa sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, więc tak naprawdę ten bieg dodał mi znowu takiego mocnego kopniaka, kolejnej motywacji i mam nadzieję, że już za parę miesięcy w tak dużym teamie będziemy mogli spełniać swoje kolejne marzenia. Do rozpoczęcia igrzysk w Paryżu pozostaje 80 dni. Dużo się jeszcze może zdarzyć. Dziewczyny naprawdę bardzo dużo też przeszły. Dlatego odpowiednia, być może to właśnie średnia motywacja, była chyba kluczowa. Przed biegiem mówiłyśmy sobie, że biegniemy po radość. Mamy się tym bawić. Nawet jeżeli któreś by coś nie wyszło, to już było nam wszystko jedno, że wczoraj zrobiłyśmy to, co miałyśmy. Tu przyjechałyśmy po kwalifikacje. Dzisiaj miała być zabawa, dobry humor. A udało się, to jest na medal. W Paryżu nasze panie w składzie mieszanym będą broniły i bronili złotego medalu. Przypomnę, w Tokio dziewczyny wywalczyły srebrne medale, dlatego też powroty do sportu po kontuzjach mogą być bardzo trudne. Justyna Święty-Ersetic. Po rozmowie właśnie dzisiaj z moją panią psycholog. Ona powiedziała, wyjdź i baw się dobrze, nie patrz na nikogo, tylko realizuj się, że do tego dążyłam. Miałam też ciężką chwilę, że znowu chciałam powiedzieć, że koniec, rzucam to, ona, naprawdę tego chcesz? Naprawdę. A ja mówię, no, nie do końca, więc myślę, że takie chwile są potrzebne. I jeszcze kilka zdań Justyny na potwierdzenie, jaki to trud. Cieszę się, że mogłam znowu wyjść z dziewczynami na bieżnię, poczuć tą krew i walczyć do samego końca. Dla takich chwil było warto trenować i mam nadzieję, że to, co najgorsze dla całego zespołu, jest już za nami i teraz będą przed nami tylko te wspaniałe chwile. Oprócz Justyny i Igi w Nassau biegły Natalia Kaczmarek i Marika Popowicz-Drapała. Przypomnę, srebrny medal Mistrzostw Świata sztafet. W składzie wciąż brakuje Anny Kiełbasińskiej, która zmaga się z kontuzją stopy. Wygląda to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o formę taką fizyczną. Natomiast ciągle się jeszcze kłopoczy z tą keletką, taką, która jest zapalona i nie mogę biegać w kolcach, a w butach no to fajnie, że szybko biegam, ale no w butach to nie mam szans z nikim. Czekam na ten moment, kiedy trochę się polepszy i z tą keletką, albo po prostu będę ryzykować biegać z zaciśniętymi zębami. I tyle, no to, to jest ostatni rok. Twarde te nasze sprinterki, jestem pełen podziwu. No i mam nadzieję, że wytrzymają presję, bo ona znowu rośnie przed Igrzyskami Olimpijskimi. Rośnie, będzie balonik dmuchany, to na pewno. Nic nowego i o tym zaśpiewa teraz Błażej Król. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złe. teraz muszę postawić dwukropek. Błażej Król, nic nowego. W studiu Darek Urbanowicz nadal, bo w sporcie tyle się wydarzyło w ostatnich dniach, że trzeba te wszystkie tematy pogłębić. A zacząłbym od Pogoni Szczecin, Darku, dlatego że Pogoń właśnie teraz rozgrywa mecz ostatni, tej ostatniej kolejki Ekstraklasy, bo w poniedziałek zawsze Ekstraklasa nas ratuje. I poniedziałkowe Pogoń, szlagiery tak zwane. Pogoń już musi, bo przegrała finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków, a wszystkie inne drużyny, które walczą o Mistrzostwo Polski, przegrały swoje spotkania. Pogoń teraz może nadrobić. Wygrał Śląsk z ŁKS-em, z ostatnim w tabeli. Pogoń teoretycznie gra też z jedną ze słabszych drużyn obecnie w Ekstraklasie, z Puszczą Niepołomice, ale to, że któryś z klubów zajmuje odległe miejsce od topu, to niczego nie gwarantowało faktycznie w tej kolejce. Jagiellonia, Białystok, Łomot, Lech Poznań, Łomot, Górnik Zabrze, Łomot, Legia Warszawa, Łomot. Zresztą wczoraj to, co kibice dali upust swoim emocjom, tak, a propos tego, co myślą na temat Dariusza Mioduckiego i Jacka Zielińskiego, to było słabo słuchać wręcz. Raków Częstochowa również w opałach. Jest ciasno, spłaszczyła się ta czołówka tabeli, więc naprawdę jeszcze dużo się może będzie wydarzyć. Jeszcze trzy kolejki. A poniedziałek to jest też taki dzień, w którym spoglądamy na rankingi ATP i WTA. Właściwie nie ma już po co patrzeć, chyba tylko na te cyferki obok nazwisk, bo Iga Świątek tam niepodzielnie króluje, a ten ostatni finał turnieju w Madrycie to po prostu był kosmos. Ponad 3 godziny niesamowitej walki na niesamowitym poziomie. Myślę, że mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką był najlepszą reklamą żeńskiego tenisa, jaką można sobie wyobrazić, bo dwie tak dobrze grające tenisistki starły się, decydowały naprawdę niuanse i to, że Iga wytrzymała to do samego końca, że jednak wygrała, pamiętając, że w ubiegłym roku w Madrycie też grała z Sabalenką, przegrała wówczas w 3 setach, no to jestem pełen podziwu i naprawdę, zresztą to jest taki sport powszechny. Na całym świecie ludzie interesują się tenisem. To nie są, za przeproszeniem, i tutaj nie chcę żadnych aluzji, ale to nie są skoki, gdzie skaczą naprawdę trzy kraje na krzyż. To jest globalny sport. Mamy najlepszą tenisistkę na świecie i ona to co i rusz potwierdza. Mamy też jedno trochę gorsze wydarzenie w sporcie w ostatnich dniach, bo w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy Jastrzębski Węgiel przegrał jednak spotkanie. Przegrał i zaskakująco gładko, mam wrażenie, mimo że była wymiana ciosów, ale no 0-3, bardzo szybko się ten mecz potoczył i muszę tutaj takie trochę tajniki naszej kuchni. Mieliśmy akurat trzecią stronę medalu wczoraj w trakcie tego meczu. Myśleliśmy, że trochę dłużej on potrwa, a tu godzina z okładem, z ekspertem Ireneuszem Mazurem mieliśmy rozmawiać po 18, bo wierzyliśmy, że będzie 3-2, po zaciętej walce, nawet jakby się nie skończyło na korzyści Jastrzębskiego Węgla, no to, że będą te dwa sety przynajmniej ugrane. A tutaj za łatwo. Za łatwo, no jakaś presja się wdarła. Myślę, że troszeczkę indywidualnie zawodnicy nie dźwignęli. Mówili trochę właśnie o takiej motywacji, o tym, że zabrakło im trochę charakteru, woli walki. Trudno to wyjaśnić, pewnie na spokojnie więcej będą mieli do powiedzenia za kilka dni, jak już odetchną. I od razu sobie myślę o Igrzyskach Olimpijskich i o szansach siatkarzy na złoto, bo ciągle na to liczymy, i w ogóle na medal. I przypominają mi się ćwierćfinały ostatnich Igrzysk Olimpijskich, kolejnych. I przypomina mi się, właściwie myślę o tym, co mówisz teraz, o tej presji, która ciąży na sportowcach i na siatkarzach też. Myślę, że reprezentacja Polski w Paryżu będzie miała jeszcze większą presję. Na pewno naszych kibiców będzie mnóstwo na trybunach podczas poszczególnych meczów. Oby również wypełnili szczelnie halę, w której będzie finał i walka o złoto. No nie chcę tutaj wróżyć z fusów, bo daleko jeszcze do igrzysk, do tego turnieju, który będzie kluczowy. Pamiętajmy też, że dziewczyny, nasze panie wystartują, które też ostatnio dochodzą do głosu, jeśli chodzi, bo przez kilka lat niewiele się działo, czy też może nie za dobrze się działo w naszej siatkówce pań, więc wierzymy, że będzie dobrze, albo bardzo dobrze. A to wszystko latem, bo w lipcu rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a skoro latem, to Song for the Summer Stereophonics. Open my eyes, today's a new day. Tell myself, take my time, put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out, I could feel either way. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain, you get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today, come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down, come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out, it's always the same. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain, get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today, come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain, get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today, come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain, get a little closer to see clear again. Song for tomorrow, song for today, come a little.

Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Do 20 maja przedsiębiorcy muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli wykaże ono nadpłatę, to płatnikowi będzie przysługiwać zwrot, przypomina ZUS. Sektor IT to dla pracowników w Polsce najbardziej atrakcyjne miejsce pracy. Wskazała go ponad połowa respondentów i w porównaniu z ubiegłym rokiem branża informatyczna zaliczyła awans z aż 8 miejsca, mówi Beata Wolska z Randstad Polska. Lider może nieco zaskakiwać, gdyż bierzemy pod uwagę zmianę koniunktury branży, która nie tak chętnie rekrutuje pracowników jak jeszcze przed rokiem, branży, w której pojawiają się także pewne sygnały o redukcjach. Pamiętajmy jednak, że wciąż z perspektywy badanych to sektor rozwojowy, w którym stawki dla pracowników wyróżniają się na tle innych. Uczestnicy badania mówią o dobrej sytuacji finansowej sektora, ale podkreślają też możliwości rozwoju kariery. Za branżą informatyczną plasował się sektor motoryzacyjny, ubiegłoroczny lider, a na trzecim miejscu mieliśmy produkcję komponentów do samochodów. W maju zakończą się konsultacje społeczne systemu kaucyjnego. Resort klimatu i środowiska chce, aby projekt był procedowany w Sejmie i w Senacie jeszcze przed wakacjami, ale wszystko zależeć będzie od liczby zgłoszonych do niego uwag. System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od przyszłego roku. Duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucje, mniejsze będą pobierać kaucje, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich wypadku dobrowolne. Maj i czerwiec to okres wielu rodzinnych uroczystości, na których nie wypada pojawić się z pustymi rękoma. Komunia, wesele, Dzień Matki czy Dziecka, wszystkie te okazje wiążą się z upominkami. W tym roku najpopularniejszym prezentem nie tylko komunijnym, ale także weselnym są pieniądze, mówi Karolina Łuczak z Provident Polska. Planuje je wręczyć aż 86% respondentów, którzy w tym roku wybierają się na przyjęcie weselne. Na drugim miejscu znalazło się wino i to jest 18%, a tradycyjnie kojarzone z weselem kwiaty zamykają podium z wynikiem 9,5%. Mogłoby się wydawać, że do kwiatów najbardziej przywiązane będzie najstarsze pokolenie, tymczasem wśród osób 65+, tylko 4% chce wręczyć bukiet młodej parze. Natomiast wśród respondentów poniżej 25 roku życia jest ich już ponad 19%. Na prezent dla młodej pary średnio respondenci planują przeznaczyć 1200 zł. Na dużym plusie zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał ponad 3%. Dolar kosztuje obecnie 3,99 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5,02 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Kończy się powoli dzień, więc zerknijmy, co będzie działo się w pogodzie w nocy. Na północy i zachodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami również duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie miejscami też burze. W rejonach podgórskich Sudetów miejscami mgła ograniczająca widoczność nawet do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Osiemnasta 36, za chwilę przeniesiemy się do Włoch, a na razie Iggy Pop. Time you came to get it on. Been a life. Strong Out Johnny, Iggy Pop z ostatniej płyty Every Loser. Strajkują dziennikarze włoskiego radia i telewizji RAI. Publiczni nadawcy emitują skrócone wersje serwisów informacyjnych bez relacji i transmisji i komunikaty z wyjaśnieniem przyczyn protestu. Połączyliśmy się z naszym włoskim korespondentem Piotrem Kowalczukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. No i przede wszystkim podstawowe pytanie, jaka jest przyczyna tego protestu? No, to przyczyna jest bardzo złożona, ale wyszło od czegoś, co wyglądało na prowokację, ponieważ pani prowadząca jeden z programów w RAI TRE, czyli w trzecim programie telewizji publicznej, w związku z Dniem Wyzwolenia od Faszyzmu i Nazizmu, 25 kwietnia, kilka dni wcześniej zaprosiła znanego, bardzo lewicowego pisarza Antonio Scuratiego, jest to pisarz dobry i znany, trzeba powiedzieć, do wygłoszenia dialogu, do wygłoszenia monologu z tej okazji. On dostarczył literat tekst, no i tam z tego tekstu wyszły rzeczy straszne, więc tam napisał, że obecny rząd włoski jest spadkobiercą ideologii faszystowskiej i nazistowskiej, a duch faszyzmu zagraża włoskiej demokracji. No więc jak się domyślam, dyrekcja zobaczyła ten tekst, no i trochę się przeraziła, no bo telewizja publiczna atakuje rząd, no to trochę źle wygląda. W każdym razie odmówili, podziękowali panu pisarzowi, ale i oczywiście zaczęła się awantura, że jest zamordyzm, że wszystko, rząd pani Meloni chce telewizję całkowicie opanować, wziąć pod but. Na co zareagowała pani Meloni i na swoich mediach społecznościowych opublikowała tekst tego całego monologu. W czasie tego programu był on odczytany, potem czytano go podczas różnych demonstracji z okazji Dnia Wyzwolenia i tak dalej, więc to jest chyba, przez pewien czas to był no jak gdyby najczęściej powtarzany tekst we Włoszech i połowa Włochów zna go już na pamięć. Więc organizowanie tego strajku miało swoje podłoże, oczywiście polityczne, bo trzeba pamiętać o tym, że we Włoszech dziennikarze, artyści, większość mediów to są lewicowcy, którzy bardzo nie lubią obecnego prawicowego rządu. Więc trochę tak to jest tutaj we Włoszech odbierane, że to po prostu gruba przesada. No, nie do końca ten strajk się udaje, dlatego że nie wszyscy dziennikarze wzięli w nim udział i biorą w nim udział, więc kilka wydań dzienników różnych telewizji, trzech kanałów RAI odbyło się, poszły na antenę i mają być również nadane wszystkie te dzienniki na wszystkich programach najważniejsze, główne wydanie w okolicach godziny 20. Bo różnie to się dzieje, pewne programy się odbywają, pewne lecą z puszki, trudno się w tym wszystkim zorientować. Tylko teraz pytanie, co będzie dalej, bo protestować można w nieskończoność, tylko trzeba jakiegoś efektu chcieć i do niego dążyć. No, co może być dalej? Strajk się jutro skończy i wszystko póki co wróci do normy, więc nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiejś wielkiej eskalacji czy czegoś takiego. Dziennikarze RAI zadeklarowali swoje poglądy, zrobili strajk, no a potem trzeba wrócić do pracy. Dziękuję bardzo. Piotr Kowalczuk z Rzymu o proteście włoskiego radia i telewizji RAI. Program trzeci Polskiego Radia, 18.44. I słuchamy dalej muzyki Justice i Tame Impala. Justice, Tame Impala, Neverender. Państwo dzwonią na przykład o lekcjach WF-u. To jest wina rodziców. Załatwiają zwolnienia, ja rozumiem jakieś tam sytuacje, to wiadomo, ale jeśli rodzice załatwiają zwolnienia półroczne z WF-u, no to gratulacje. A nauczyciele myślę, że nie powinni w ogóle się tym przejmować. Czyli taki kamyczek do ogródka rodziców, ale też dzwonią państwo ze wspomnieniami. Właśnie rozpoczął się miesiąc maj. Był to przed laty miesiąc wspaniałego wyścigu kolarskiego, wyścigu pokoju. Tyle tylko, że równolegle do tych zmagań na szosach rozgrywały się nie mniej fascynujące zawody na piaskownicach, w których w roli kolarzy występowały kapsle i ta gra była naprawdę znakomita. Każdy kapsel miał przypisanego swojego zawodnika, my się dzieliliśmy na drużyny, oklejaliśmy te kapsle flagami wycinanymi z atlasu szkolnego. Kapitalna zabawa i wspominam to z dużym rozrzewnieniem. Ja też to pamiętam i również wspominam z dużym rozrzewnieniem, ale były też takie momenty, kiedy wsiadaliśmy z kolegami na rowery i też się ścigaliśmy, wykrzykując nazwiska polskich, głównie kolarzy oczywiście. Phoenix, Trying to be Cool. No i czas kończyć dzisiejszą popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Sporo tematów dziś pojawiło się w rozmowach z Państwem. O WF-ie, o znaczkach pocztowych, bo przecież rocznica pierwszego znaczka pocztowego dziś. O wyścigu pokoju nawet Państwo mówili w swoich telefonach. A nawet jeszcze wspomnienie grilla elektrycznego było. I to już było niesamowite wydarzenie w tej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i przed mikrofonem Wojciech Zawioła. Zapraszamy do trójki. Teraz się kończy, ale po 19 po serwisie rozpocznie się audycja Rotacja. Przed mikrofonem zasiądzie Tomek Żonda. W tej chwili jest 18.54. Ciągle mylą mi się godziny, ale szczęśliwi czasu nie liczą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nowa proza w trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria.